verde ca babu. Foaie verde ca babu. Mândră floare norocu. Mândră floare norocu. Dar nu se face în te locu. Nu se face în te locu. Și nu l-arită tomu. Și nu l-arită tomu. Că și eu l-am semănat, că și eu l-am semănat, o ieșit de-a s-a uscat, o ieșit de-a s-a uscat. Altul seamănă și-n piatră, altul seamănă și-n piatră, of, și răsare totodată, și răsare totodată, bă. Că eu l-am pus și-n busu-n ioc, eu l-am pus și-n busu-n ioc, și n-o răsări deloc, și n-o răsări deloc. Și l-am pus în loc târlit, și l-am pus în loc târlit, of. Nici acolo n-a ieșit, nici acolo n-a ieșit, mă.